4 punts 6. Estamos escoitando de fondo a Banda da Loba para darlle benvida precisamente ao noso compañeiro, o grande Armando Fernández, que se atopa, como dixemos ao comezo do noso programa, un pouco delicadiño, pero recuperándose. Vamos a darlle boas tardes. Moi boas tardes, Armando. E animal un chisquiño, vamos alá. Moi boas tardes. Boa tarde, Armando, que tal? Feliz ano, que sí que te xa chufixe a nivel particular, pero polo menos que a xente se entere que en público tamén te felicitamos o ano. Moi ben, estupendo. Xa estamos, vaya, hai ratos que pasa un pouco mellor e outros, pois, daquela maneira. Pero vamos andando. Va recuperando logo entón. Sí, vamos recuperando. Eso é importante. Vale, vale, alegro-me moitísimo. O que queríamos era eso, falar un chisquiño contigo para darche ánimos, que si queres dicirlle aos ointes algunha cousa especial, por exemplo, como xa lle fixen eu ao principio de felicitarlle o ano, pois si queres tamén o podes facer, Aquí non tes os micros abertos po que queiras. Eso xa o sei. Felicitar a todos. Sí. E entonces, como non é aquí co Belenchón, que sempre está ao pé do cañón. Claro, sin el non pode isto salir adiante. Exactamente. Tamén vamos a falar da Fonsagrada. Sí. Mira, na Fonsagrada agora, pois fain as romerías, fain esas grandes romerías nos bares, as tabernas, todo eso, pues fain... Cantos de taberna. Pues sí, sí, os cantos de taberna, que cada vez aumenta máis. Non sei o porqué. E despois hai un local, que ti xa sabes que xa temos falado del, que se abriu, dice, olladas desde Bardeitos hacia Fonsagrada, e entonces pues é un bar, bueno... Millos ditos son apartamentos. Son uns apartamentos que ali non desayunas. Leva xo desayuno a todo. Que hai unha distancia, pois, desde o restaurante, ali hai como uns 600 metros. E leva xo desayuno ali. Ajá. Sí, sí, sí. Va ser ali e estupendamente. Ademais, está todo feito de madeira. E é unha cousa algo preciosa, desde logo. Falando de... abaixo, pois, dixéramos, pois, está o restaurante. Aparte de gastronomía, falando de precioso, tamén é interesante, moi bonito, ir á cascada de Vilagocende, non? Sí, sí, hoy sí, a cascada, ahora, sale auga, eu non sei onde sale tanta auga, pero sale auga. Sí, sí, sí. Hai rutas e camiños moi interesantes naquil, sí, sendeiros, sí, sí, que se poden facer, moi moi bonito. Sí, a Fonsagrada, pues, paga a pena. Claro, hombre, que nesta época é un boquiño fría e tal, pues, pero... Sí, bueno, pero nada, e pois algo de abrigo, xa fai da ruta. Ademais, está no sitio, concretamente, por donde pasa o camiño de Santiago, o camiño do norte. Do norte. Teremos que falar un día, que ti tes moi boa relación con Manuel, fotógrafo, entonces, que nos faga tamén un pequeno percorrido. Tamén hai tempo que non saludamos. Sí, que hai tempo que non falamos con él. Sí, sí. E entón, pois, a ver se un día, pois, podemos falar con él. Aquí ou na outra, claro. Sí. Nesos restaurantes agora tamén fan, pois, podes ver a retratos de Castelao. Que este ano é o ano de Castelao. Por eso. Xa hai retratos, bueno, vas ao restaurante Catro Ventos e ali hai as fotografías, podes encontrar as fotografías, os retratos, dixéramos, de Castelao. E despois vas polos bares, exactamente unha cousa parecida. Pero a noite, a partir das 9 ou así, comenzan a xuntarse, a cantar e a bailar. Exactamente, aos cantos de taberna. Facer os cantos de taberna, que hasta a Voz de Galicia, que Manolo que fai todo eso, pois leva a Voz de Galicia para que fagan reportajes sobre os cantos de taberna. Ajá. Pues bueno, importante e interesante o que nos dís. Seguro que vamos a ver se cando xa estés recuperado de todo ou polo menos máis avanzada a túa delicada saúde, a ver si somos capaces de disfrutar coa túa presencia. Seguro que tentaremos conectar con xente de por ali que ti ten moitos conocidos dali. Sí, ali conozco moita xente, xente que me conoce, que me coñece a min, e entón despois, que claro, Fonsagrada, como se suele dicir, a Fonsagrada hai que subir, nunca baixar. Bueno. Pois moi ben, agradecerche moitísimo que nos atenderas e que continuamos o programa, porque temos que falar agora con Xoán, acordaste? Ai, Xoán. Xoán Arcolavella. Dalle saúdos. Da túa parte lle daremos, sí. Vale. Tamén é xa, porque el vai estar escoitando a Óscar e a Pina. Está ben, desexarlle un bon ano a todos eles, claro que sí. Exactamente. Moi ben. Unha aperta para vosotros igual. Moitas grazas, Armando. Seguir cuidándote. Gracias. Feliz semana. Venga, hasta logo. Chao. Despedimos a Armando con música, como sempre aquí ten un oso técnico preparada. Se quedo parada, se non fago nada, incendiando o meu pensar. Se son nomeada, se quedo pasmada.